กก็ไปไหว้พระอาทิตย์ไหว้พระจันทร์แล้วพวกก็แนะนำมันให้ไหว้งูงูนี่เป็นเชื้อสายของพญานาคเนี่ยในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกก็คนก็ไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์โดยถูกต้องนั่นลองคิดดูยังไปทำเช่นนั้นมันจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้อย่างไรอ่ะเอาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอย่างนี้เสียเคราะห์สะเดาะน้ำ อันนี้เราเกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ก็เรียกว่าพุทธศาสนาก็ยังอยู่ดังนั้นเมื่อเรามาได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรจะรู้ได้ไม่ใช่หรือทุกคนนะว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนผู้ใดทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีมีความสุขเป็นผลผู้ใดทำกรรมชั่วก็ได้รับความชั่วมีความทุกข์เป็นผลสุขทุกข์ไม่ได้มาแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆในสากลโลกนี้สุขทุกข์มันเกิดจากการกระทำของตัวเองแต่ละคนนี่นะได้เข้าใจไหมล่ะได้นึกคิดกันไหมอันนี้นะเบื้องต้นของพุทธศาสนานะ ถ้าผู้ใดไม่เห็นอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพุทธศาสนาสอนให้คนเราละชั่วทำดีด้วยตนเองไม่ได้สอนให้ป้อนวอนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยให้มาช่วยปัดเป่าความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆออกไปแล้วให้นำเอาความสุขมาให้แก่ตนอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยเพราะว่าสิ่งภายนอกนั้นมันไม่สามารถที่จะมาบันดาลความสุขหรือความทุกข์ให้แก่คนเราเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมของตนผู้ใดทำกรรมอย่างไรก็ต้องเสวยผลกรรมของตนอยู่อย่างนั้นแล้วมันจะไปทำอะไรให้ผู้อื่นได้อยู่นั้นเราต้องคิดให้มันเห็นเราผู้ฟังธรรมเราผู้นับถือพุทธศาสนาอย่าไปงมงายอย่าไปให้เขาหลอกเอาเงินเอาทอง อย่าเจ็บไข้ได้ป่วยลงคนมีหมอมาทำนายโอ้เคราะห์ร้ายนะคุณนะกำลังไอ้ดวงชะตาตกต่ำอะไรต่ออะไรก็มันเขาว่าไปตามตำราเขา อ่ะมันคนเกิดวันนี้เดือนนี้เวลานี้อย่างนี้นี่เมื่อพอถึงคราวนี้นะมันจวบเหมาะกับพระเคราะห์หรือพระราหูอะไรเท่าไรมันก็ว่ากันไปคนผู้ไม่หนักแน่นไม่รู้แจ้งเรื่องพุทธศาสนาดีมันก็หลงเชื่อเขาเรียกว่าเป็นชีวิตนี่เป็นไปตามเหตุภายนอกจริงๆนี่นั่นแหละก็ยอมให้เขาทำวิธีสะเดาะเคราะห์เข้าไปเสียเงินเสียทองไปเปล่าๆไม่ได้อะไร นอกจากเสียเงินเสียทองไปแล้วก็ทำความเห็นให้ผิดวิปริตไปจากความเป็นจริงอันนี้แหละมันตัวร้ายกาจทำให้เกิดความเห็นผิดไปแล้วดำเนินไปไม่ถูกทางแล้วนี่เรื่องอย่างนี้นะมันต้องพิจารณาให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองของใครของเราไม่ใช่ว่าสอนให้เชื่อตามๆกันไปเฉยให้ต่างคนต่างพิจารณาให้มันเห็นแจ้งประจักษ์โดยตนเองแล้ววันนั้นมันก็จะไม่ได้ถูก เขาหลอกลวงให้หลงเชื่องมงายไปต่างๆเรียกว่าตนของตนพึ่งตนเองคิดอย่างนั้นเราต้องพึ่งความดีของเราเองเราทำดีเราก็พึ่งความดีของเรานั่นแหละเราจะไปหวังพึ่งอะไรนั่นต้องสอนตัวเองเข้าไปอย่างนี้ผู้ใดทำชั่วมันก็พึ่งความชั่วของเขาม ันก็เอาความชั่วนั้นเป็นพาหนะนำไป แบบนั้นมันก็เหมือนกับขี่อยู่บนหลังเสือเนี่ยมันจะแหว่งมากัดเมื่อไรก็ไม่รู้เลยมันต้องให้เข้าใจอย่างนี้สำหรับผู้นับถือพุทธศาสนานี่นะเมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เกียจคร้านสิการประกอบคุณงามความดีนะไม่จำเป็นต้องให้ผู้อื่นมาบังคับบัญชามาตักมาเตือนอยู่เรื่อยจึงจะมีความเพียรได้อย่างนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นนะผู้นั้นแสดงว่าไม่รู้แจ้งในกรรมดีกรรมชั่วว่ามันเนื่องอยู่ในกับชีวิตของตนอย่างไรก็ไม่เห็นไม่เข้าใจถ้ามันเข้าใจว่าถ้าตนทำความดีมากๆตนก็จะมีความสุขมากๆอย่างนี้ใครเราจะไปนิ่งนอนใจเมื่อมันเห็นอย่างนี้แล้วนั่นเองมันก็พยายามทำบุญกุศลทำความดีให้มากๆขึ้นไปเผื่อว่าตนจะได้มีความสุขยั่งยืนนานต่อไปถ้าตนทำความดีน้อยตนก็มีความสุขน้อยความสุขอันนั้นก็ไปไม่ยืดไปหน่อยหนึ่งก็หมดแล้วนั่นเองเมื่อความสุขมันหมดไปความทุกข์มันก็ขึ้นมาแทนนั่นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่าคนผู้ไม่มีบุญติดตัวนี่ท่านไปตกนรกแล้วไม่มีทางขึ้นมาได้ไม่มีกำหนดปีเดือนวันคืนอะไรว่าเท่านั้นปีเท่านั้นเดือนเท่านั้นกลับเท่านั้นกันจะได้พ้นจากนรกไม่มีเลยพระพุทธเจ้าตรัสไว้คนไม่ทำบุญอะไรเลยนี่นะนั่นนะตายแล้วมีแต่ลงนรกลูกเดียว ลงนรกไปแล้วก็ไม่มีกำหนดวันที่จะพ้นได้มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงนะพวกคนเราถ้าไม่มีความดีติดตัวแล้วอย่างนี้มันจะไปเกิดที่ไหนก็เกิดไม่ได้อย่าว่าจะเกิดเป็นคนเลยแม้จะไปเกิดเป็นสัตว์มันก็เกิดไม่ได้นะมันต้องมีความดีอยู่ในตัวไม่มากก็น้อยอย่างนี้นะมันถึงได้ไปเกิดแต่ว่าการเกิดเป็นคนนี่มันต้องมีบุญกุศลมากพอสมควรเลยมันถึงมาเกิดเป็นคนได้ถ้าคนบุญน้อยก็อย่างว่านั่นนะเกิดมาแล้วก็ไม่สมบูรณ์เป็นคนขี้กระจอกงอกง่อยทุพพลภาพทั้งร่างกายทั้งปัญญาสารพัดอ่อนแอไปหมดเลยนั่นคนบุญน้อยนั่นเราก็เห็นกันอยู่ไม่ใช่เหรอคนบุญมากนะเกิดมาแล้วมันแสดงสติปัญญาให้คนได้เห็นแหละทันทีแหละแสดงความฉลาดสามารถแต่เป็นเด็กเป็นเล็กนู่นนั่นแหละคนมีบุญมากมันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่นนะพอพระชนมายุได้เจ็ดขวบเท่านั้นพระราชบิดาก็จ้างครูมาสอนศิลปวิทยาต่างๆให้ครูเพียงแต่แสดงความรู้ความเห็นนั้นไปพระองค์ก็จำไปพร้อมเลย พอครูว่าไปจบลงพระองค์ก็จำได้พร้อมเลยนู่นนะคนผู้มีบุญนะเป็นอย่างนี้แหละอาจารย์ผู้สอนก็เลยไม่หนักใจอะไรเลยเพราะสมัยก่อนนั้นท่านสอนกันมีแต่สอนด้วยปากเปล่าทั้งนั้นเลยผู้เรียนก็ท่องตามดังนั้นให้พากันตื่นตัวให้เรามันมาได้พบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐอย่างนี้แล้วก็รีบเร่งฝึกตนเข้าไปอย่าไปนึกว่ามันจะไปถึงนิพพานง่ายๆก่อนเมื่อบุญยังไม่เต็มบริบูรณ์ตราบใดมันไปไม่ได้แล้วพระนิพพานยังว่าเรารีบเร่งสั่งสมบุญกุศลความดีเข้าไปก็เพื่อให้มันบรรลุถึงพระนิพพานโดยเร็วต้องมุ่งอย่างนั้นเบื่อต่อการเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้พอเกิดมาแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรนี่มีใครได้อะไรล่ะนั่นคำว่าได้เงินได้ทองได้แก้วได้แหวนว่ามันจะได้อะไรไม่ได้อะไรหรอก แต่ถ้าหากว่าถ้าอายุชีวิตนี่มันหักยั่งยืนนานไปตลอดได้นั่นก็จะว่าได้อยู่ได้สมบัติอันนั้นอันนี้มาแล้วก็ได้บริโภคใช้สอยอาศัยมันไปไม่มีทางหมดทางสิ้นเลยอย่างนี้นี่ก็สมควรอยู่ว่าจะถือว่าเราได้อันนั้นได้อันนี้นะอันนี้อะไรก็ได้อะไรมาแล้วหน่อยหนึ่งก็หนีจากพากกันไปแล้วนี้ถ้าสิ่งของอันนั้นไม่หมดไปตัวเองก็ตายไปคนใดเกิดมาแล้วก็ตายไปเนี่ยสมบัติต่างๆในโลกนี้มันก็สูญหายไปคนใดเกิดมามาหาเอาใหม่ใช่ไหมผมมาอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่งก็มาตายไปสมบัติอันนั้นก็สูญหายไปมันก็เป็นอยู่เนี่ยไม่มีใครได้อะไรนี่โลกอันนี้มันต้องให้เข้าใจอย่างนี้เจ้าพิจารณาให้มันถึงความจริงของชีวิต ถ้าเราพิจารณาเห็นถึงความจริงของชีวิตอย่างนี้แล้วตัณหาความทะเยอทะยานอยากต่างๆมันก็เบาบางลงนั่นเนี่ยก็มองดูแล้วอะไรก็ไม่ใช่ของเราสักอย่างเป็นแต่พอได้อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเห็นแจ้งนี่เนี่ยมันจะไปถือมั่นทำไมอ่ะมันก็ไม่ถือมั่นแล้วก็เพียงแต่สักว่าได้อาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ได้ถือว่าเป็นของเราถึงแม้เราจะได้อาศัยมันอยู่เช่นร่างกายอันนี้เนี่ยเมื่อเราพิจารณาเห็นแจ้งประจักษ์แล้วนี่มันก็รู้ได้เลยเราเพียงจะขออาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าจะได้อยู่อาศัยร่างกายนี้ไปตลอดอนันตกาลไปไม่มีเราเพียงแค่มาอาศัยร่างกายอันนี้สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีให้เจริญงอกงามขึ้นในตนนั่นต้องคิดอย่างนี้ผู้ใดไม่คิดอย่างนี้มันก็จะเกียจคร้านนะมันจะไม่มั่นไม่ขยันถ้าได้คิดเห็นอย่างว่านี้นะมันจะได้เตือนตนนะว่าร่างกายนี่เราไม่รู้วันเวลาที่มันจะแตกจะดับเลยไม่ทราบมันจะแตกจะดับวันไหนเราก็ไม่รู้อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเวลามันยังไม่แตกไม่ดับนี่เอากิจอะไรที่ควรทำก็ทำให้มันเต็มความสามารถซะไม่เห็นแต่ความเหนื่อยไม่ล้าอย่างเดียวในอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ทำความดีให้มากเลยถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆนะเราก็ไม่ท้อถอยมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเหลือวิสัยจริงๆก็จึงค่อยยุติการทำการงานต่างๆ เพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ที่เห็นแจ้งในพุทธศาสนานี้ก็หมายเอาความเห็นแจ้งในกรรมในผลของกรรมอย่างที่ว่ามานั่นเนี่ยกรรมดีอย่างนี้ถ้าตนไม่ทำมันก็ไม่ได้กรรมชั่วก็เหมือนกันถ้าตนไม่ทำมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างกรรมดีกรรมชั่วทั้งหลายตลอดถึงมรรคผลนิพพานมันก็มีใจนี่เป็นใหญ่เป็นประธานทั้งนั้นมีใจเป็นต้นเข้าเกิดจากจิตดวงนี้หมดทั้งนั้นเลยมันต้องสำรวมลงมานี่ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงได้ตรัสไปว่าเจตนาหังภิกขเวปุญญังวดามิดูก่อนวิสูงหลายเราตถาคตกล่าวว่าเจตนาดีนั้นแหละเป็นตัวบุญเจตนาหังภิกขเวสีลังวดามิดูก่อนวิสูงหลายเราตถาคตกล่าวว่าเจตนาชั่วนั่นแหละเป็นตัวบาปถ้าพูดง่ายๆว่าความคิดดีนั่นแหละเป็นตัวบุญความคิดชั่วนั่นแหละเป็นตัวบาปนี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เพราะฉะนั้นจึงว่าบุญบาปไม่ได้เกิดจากที่อื่นนี้เกิดจากความคิดของดวงจิตนี้เท่านั้นเองนั่นนะเพราะฉะนั้นให้พึงพากันพิจารณาให้มันรู้มันเข้าใจให้มันเห็นแจ้งด้วยตนเองผู้ใดเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ทำชั่วนี่มันก็ชอบแต่ความดีเท่านั้นเนี่ยแล้วก็ไม่เกียจคร้านก็ความดีถ้าตนไม่ทำมันก็ไม่ได้อย่างนี้นะมันถ้าตนอยากมีความสุขมากก็ต้องทำความดีให้มากมันก็ต้องเป็นคู่กันอย่างนั้นนะถ้าจะว่าอย่างหนึ่งก็ความการทำความดีนั่นเป็นเหตุความสุขนั่นเป็นผลเป็นอย่างนั้นดังนั้น อย่าไปสงสัยลังเลอย่างอื่นเลยไอ้ร่างกายสังขารอันนี้นะถึงแม้ว่าบุคคลจะไม่ทำการงานอะไรก็ช่างมันถึงเวลามันชำรุดมันก็ชำรุดทรุดโทรมไปตามการเวลาของมันอย่างนั้นนั่นเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องทำการงานอย่างนี้แล้วมันจึงชำรุดทรุดโทรมไปถ้าไม่ทำการทำงานอะไรมันจะอยู่ยั่งยืนนานไปอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแม้คนอยู่เปล่าๆก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันนั่นเนี่ยร่างกายก็ทรุดโทรมเท่าแก่ชราลงเหมือนกันนะ ไอ้พวกเจ้านายพวกขุนนางต่างๆหมดนั่นก็เพื่อนก็ไม่ได้ทำงานกำฝนทนแดดอะไรนักหนานี่ได้อยู่แต่ในรั้วในวังสบายสบายอยู่นั่นแต่ก็ไม่พ้นจากความเจ็บป่วยไข้ไม่พ้นจากความแก่ชราใครมาหาก็ว่าเจ็บแข้งเจ็บขาปวดเอวอะไรต่ออะไรมาเนี่ยเพราะฉะนั้นร่างกายสังขารนี่ยังว่าผู้ใดพี่นาเห็นอย่างว่านี่นะก็ต้องใช้มันทำความดีไปแหละมันจะเหนื่อยยากลำบากบ้างก็ทนเอาอดเอาแต่มันก็เป็นการออกกำลังไปในตัวร่างกายอันนี้มันก็เหมือนรถเหมือนเครื่องจักรเครื่องยนต์นั่นนะ เครื่องจักรเครื่องยนต์ถ้าเก็บไว้นานๆไม่ได้ขึ้นสนิมเอาไปใช้งานไม่สะดวกแล้วเครื่องไม่แข็งแรงแล้ว มันขึ้นสนิมแล้วมันฝืดได้แบบนี้สตาร์ทก็ไม่ค่อยติดละ นี่ว่าสรีระยนต์เครื่องยนต์คือร่างกายอันนี้มันก็เหมือนกับรถยนต์นั่นนี่ถ้ามีแต่นั่งนั่งนอนนอนอยู่ไม่ทำอะไรอุ้ยไม่ไหวหรอกสักหน่อยก็มีแต่อ่อนเปรียเพลียแรงลงไปอันนี้จะเดินเหินไปมาไหนก็เหนื่อยนะฮะนี่มันเป็นงั้นอย่างนั้นมันต้องใช้มันทำความดีไปมันชำรุดทรุดโทรมลงไปเมื่อไรมันหมดเขตมันเมื่อไรแล้วก็ทิ้งมันเมื่อนั้นเราใช้มันทำความดีแล้วเต็มที่แล้วอย่างนี้มันจะแตกก็แตกไปมันจะดับก็ดับไปแต่ตามเรื่องของมันก็มันบอกไม่ได้นี่มันบังคับไม่ได้นะถึงบุคคลจะร้องไห้ลำไรยังไงมันก็ไม่ฟังถึงเวลามันจะแตกกระดับแล้วดังนั้นก่อนที่มันจะแตกกระดับนี้แล้วก็ใช่มันทำกิจที่ควรทำให้มันเต็มที่ซะเลย อย่างนี้แล้วก็เราก็ไม่กินแหนงแข็งใจนะเวลามัจจุราชคือความตายมาถึงเข้าก็ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจเราได้ใช้ร่างกายนี่ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้เต็มความสามารถแล้ว บุญกุศลนั่นได้เท่าไรก็เท่านั้นแหละเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้ว ถ้าผู้ใดมัวเมาประมาทเห็นแต่แก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเห็นแต่ความเกียจคร้านอย่างนี้นี่เมื่อเวลาความตายจะมาถึงเข้ามันจะนึกกินแหนงแข็งใจว่าเมื่อเวลาที่เรามีกำลังเรี่ยวแรงดีอยู่ทำไมหนอจึงไม่ทำความดีจึงไม่นั่งสมาธิภาวนาจึงไม่ฝึกฝนอารมณ์จิตนี่ให้มันสงบระงับให้มันเกิดความรู้ความฉลาดจะมาวิตกลำพึงเวลาจวนเจียนอย่างนั้นก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยนั่นเองก็มีแต่จะเสียอกเสียใจไปเสียใจว่าแต่เมื่อเวลามีกำลังเรี่ยวแรงดีตนไม่ทำอะไรไม่ทำความดีไปทำแต่เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ นึกมาแล้วก็เสียใจแล้ววันนี้นะนั่นเมื่อเสียใจใจก็เศร้าหมองใจเศร้าหมองก็เป็นทุกข์ตายไปก็เป็นทุกข์ไปแล้ววันนี้ไปสู่โลกหน้าก็เป็นทุกข์ไปแล้วเพราะเวลาก่อนตายนี่ก็ใจมันก็ทุกข์อยู่แล้วมันหม่นหมองแล้วแต่ใจดวงเดียวเนี่ยเมื่อไปสู่โลกหน้ามันจะไม่เป็นทุกข์อย่างไรแล้วถ้าผู้ใดปรับปรุงใจให้มันดีให้มันฉลาดรู้เท่าสังขารต่างๆตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้อย่างนี้ผู้นั้นก็ไม่เป็นทุกข์เวลาเจ็บหนักอยู่ก็ดีเวลาจวนจะตายอย่างนี้ก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อทำใจให้เป็นสุขสบายก่อนตายอย่างนี้พอตายไปมันก็เป็นสุขสบายไปมันเป็นอย่างนั้นพอใจดวงเดียวนี้นี่ไม่ใช่หลายดวงเราทำความดีอะไรอะไรก็เพื่อจิตดวงเดียวนี้นะ ให้เข้าใจอย่างนั้นแล้วค่อยเข้าใจรวบลัดตัดตอนเข้ามาอย่างนี้มันจึงจัดสำรวมมันจึงจะสงเคราะห์บุญกุศลความดีเข้าสู่ดวงจิตนี้แห่งเดียวจิตนี้ถ้าไม่มีบุญกุศลเป็นเครื่องอยู่แล้วก็หาความสบายไม่ได้เลยไม่มีความสบายไม่มีแต่ยังว่ามันอยู่ว่างๆไม่ได้จิตนี้นะถ้าความดีหายไปความชั่วมันก็เข้ามาแทนนี่เมื่อความชั่วเข้ามาแทนมันก็มารบกวนใจให้เป็นทุกข์อยู่งั้นแหละ เพราะฉะนั้นพึ่งพากันตั้งอกตั้งใจประกอบความเพียรภาวนาเข้าไปภาวนาอยู่ทุกเวลาเลยยืนเดินนั่งนอนทำกิจอะไรต่ออะไรก็ให้มีภาวนาอยู่งั้นมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนั้นสังขารทั้งหลายล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเลยให้ความรู้ความเห็นอันนี้มันแจ่มอยู่ในใจเสมอไป ถ้าผู้ใดกำหนดรู้กำหนดเห็นได้อยู่นี่ก็เรียกว่าผู้นั้นมีภาวนาอยู่นั่นเลยมีทั้งสมถะมีทั้งวิปัสสนาอยู่พร้อมกันเลยนะสมถะก็ใจตั้งมั่นต่อกุศลธรรมอยู่นั่นนี่ใจไม่คิดไปทางอกุศลวิปัสสนาก็คือจิตเห็นแจ้งในไตรลักษณญาณอยู่นั่นใจไม่ลบเลือนจากไตรลักษณญาณคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่มันเห็นแจ่มแจ้งอยู่อย่างนั้นนั่นแหละทางวิปัสสนาเพราะฉะนั้นพึ่งเข้าใจกันให้มันแน่นอนในใจของตนในคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี่ขอจบลงเท่านี้